فضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا یادو کوئی کرو ادو آگا رفع دوئی وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود أرزاق نور سليمان عليه السلام داود عليه السلام كما رحمة الله عليه وسلم قال ذكر نبوة أو علم لا خد ميراث سر نمي لبي چنګي نبلار نبی نوزه بخا بخا نبی او جبلار چې دین هغه عالم نوزه با عالم لار نبی نه وی نبی ابراهيم رسول الله نبی دې بلار مشرک دي لار نبی زم نبی داوود عليه السلام سليمان عليه السلام او بلار چې دین هغه نبی وی زيني نوح عليه السلام وګوره کله ان بل طرف دا کافر دي مصمت تبدیل ہوئے تو سلیمان و داؤد بدائی مانا کہ اشکال دا بشوے دے کر بچی دا داؤد علیہ السلام دیو روح دا پلار دائی چراؤنی سو از سلیمان علیہ السلام دیو نو بچی خوڑی دی شاگردان دی ری خیار بچے اور تابد بچے اور شاگرد آگر چی دا پلار دائی ہوئی سی لگا زمون قائد محترم سے مراکی دو تاو گورا لاړ مشوار شو مشاړي دي ا د خپل خپل پلار ځای نیولې دي او د شاګردانو په لحاظ سره تل ورواړو دي خدي بابا وینې او یزما ورکم دي ختم دي او د دې نام ان شاء الله نور دي ویل په زوږه کړوایي تاریخ باندې نظر واچو او احادیث درسونه غټ راغلي و دا قرآن کریم دوم رنوی درس دا چه تندر آغلی دی او نقصت دی این سعادت بزور بازو نے استعال بخش خدا بخش دا دا دا اللہ تعالی پورک نبانی دا اللہ تعالی پدین بانی دا یوکن حکمت امیشا وارث سليمان داوود او لهونو سليمان عليه السلام داوود عليه السلام وقال او سليمان عليه السلام يا ايها الناس اركلتي علم النبوت اغد اظهار وذكار قولي زكاري کے مقصود اصلاح العالم بھی تو پیغمبران علم ذکر کئی معجزہ ذکر کول سیزی او علم دو ولایت او دو کرامت او دو پتول دی تو دا معجزہ و معجزہ ذکر کئی خیال دیشو یا ایوہ الناس اے خلقو علمنا منطق الطیر معلوم شوا معجزہ کیم اللہ تراتا محتاج دی انبیاء ولمنا اوتینا مجھولی سگی دیکن او فاعل معلوم دیکن لتعلیم او دی ایتا اللہ تعالی را کرے دی علم اللہ تعالی اللہ معجزات را کرے دی او منطق الطیر ونتا خودن پرشوی دا خبرو نمبر ہو معلوم دا شوا چی مرغیم خبری کئی اللہ تعالیٰ پی پیدے پیغمبران لرک وہی باری پیا کئی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیا کڑا دا موجزاون بل چاہتا چی دا دعوی کئی ندا با ٹک نمی چیرہ فلانے مرغی دعواز کی فلانے دعواز کی فلانے دعواز کی تب من ابیان لگی لکن ہو تانو آواز کی رسو میں توڑ تارتی گنے پنجابی رسو بھارتی دی قدرت پیشتے کرو دیوان دغه بیا دې ویل دا څرړه کې سره دم کینی وړي کې आवाज کې ما چې څه به کړم دا یو شي چپ چپ امر چین وین پروته چین وین پروته په دا سي خپل کو شهادتونه در مرو غاسي او سليمان عليه السلام معجزه وا اتي خو وتاي چنه تک د انسان خاصه ده پریارو متقي مرغم متقي انسانو متقي ملائکه متقي لو تو متقي دا من تغت ويا او يا ذات تعين کول چې ادراک د کلیات او ادراک چې د ناصر انسان کول شي تاسو تعویلات بارده و بعیده دی ولمنا منطقه طیر منطع تعلیم را بڑا شعره دا خبر دمرهور هم دینا من کل شعر او معلوم داشوا چه وعی علم دا انبیاء و میراست العلماء و ورثت الانبیاء لکه ما تاس دا اصول کی ویلو مال د فرعون میراث دی علم د علماء میراث دی د انبیاء میراث دی منطق غیر اور اګه شوی د منطق د هر ضروري زندا ما یصلح لنا عادی تا استماوی دی کولی استغراقی غرفی وی ورنه سليمان عليه السلام کو بادشاہي کې د بلقیس مملکتو نه دا لري غطقون ده څنګه به ګل شي جا وسرونا دي تا کول استغراق وي او استغراق عرفي لکه خره کوئی د الله فضل د هر شي کو بشته دي اجازه کوم دې رمړ د کوم دې کو مطلب د ضرورت چې کوم شي نه دي ارګلش دغه باندې هیڅ کوشش نه وو سليمان اسلام ورغشيو ان هذا لوال فضل مبين يقينا دا هغه دا فضل سرګن پیرواري سرګن دا علم د الله فضل دی معجزات د الله فضل دی وحشر عبد سليمان جنود من الجن والانس والطير فروزون دا دي ايها الناس علمنا منطق الطير دای نمونه نمونی توز گورا و حسر آم او راجم اکریسول سلیمان علیہ السلام تا لحکار داو تا پریانو دنسانانو دمرمونا تا دری وڑا قسم نمالوم ادا شوا حکمت پریانو بارنو انسانانو بارنو مروبا کل فوجیو ضرورت پا بنا بانی بادشاہ کون کون راجم اکوریش روب قائمو او دا امور انتظامیه دی تقسیم کولیشی تقسیمو کی تاسو با دی طرف تا او دی طرف تا او دی طرف تا فروزون فروزون دی سب سب ریشون و ذالک لکثرت عظیمه نصفی وی و ذالک لکثرت عظیمه یا فروزون بدین یوزعون تقسیمو لکی ابلو جماعتون جماعتون کو لکی ابلو او ایزاع دیتا اموی ایزاع دیتا اموی چه مخینی لگڑن دیتا دی او رست لوگ سستی ندی مازگیرو تاوی تاسو لوگ صبرو کے او رستنو تی را چر چی چیو بس ریو دیش تین استدینو آئی تاوی روشی او رستنو سست رانے لگ را چاہی تانو سپک گئی و دی جدنا ادرا ولیشول ایسارا ولیشول درسی دنو دبانو دبارا چکون راج مشی سلیمان علیہ السلام زان سر بود کرو آنو جتا دیجا کبری که سارو روان شو روان شو حتا اذا تو انا واد النبل روان شو معلومی کی دا چه دا سفر د سلیمان علیہ السلام هوایی نو دزمه کی سفر نزدی بولو و دا اشکال مکو آج سلیمان دا بحوا کی تو سنگو تا میگه خلو کشرام تو جنا اختیمت ابو سلیمان یادا دا آغا و خبر دا چه سلیمان علیہ السلام للا هوا نو تا بکنه شوی تو پس بکروان اشکال دی دفع دی فحشر سلیمان جنود من الجن والانس والطير خروزون حتى اذا طو روان شون تر دې پورې چې کله راورسېدلو علاوات النمل پدشت او میدان د میوبانی میوبانی او پکند د میوبانی دا کوم ځای و والله اعلم سو کوی دا طائف کې و او مالی دلی دا سوکو دا شام کی دو میگو یو غٹ دشتا و میدان دی واللہ اعلم نبهم ما ابهم واللہ بس یا اللہ تعالی تغییر ندکڑی منگم تغییر نکو رالو وکندد میگو بانی قالت نملکم میگیو کمیگو تاسو دا خطر رد کی اقسام نقل کوي واقعم نقل کوي الله قطا دره الله کوفي تراغلو خلق راجمو يسلو اما شيطان تقوس کوي نو يا ابو حنيفه رحم الله وړيکو پرتوي دا ميږي او کميږي و پيش ذکر په دي باندې دامو انسو اګه دا مذاکره ده دې چې څو قطا در ایو الله امام حنیفه سی ورته وی چې دا مونږ وکړو وایي قالت راغله کنه نو تاسو کچره دا مذاکره به قال وکړو دا د وړکوالي خبره ده وړکوالي چې نن لګون دا مذاکره شي کنه نو قالت مو ان شعر د وجر تاریخ لفظی ده طلع الشمس طلع الشمس تاسو نه وای نملتن په لفظ کې مؤنث او قالت مؤنث وي دي والله انم میګي او ته میګي وزن په کیسه کار دي خود قوم خیر لټولې دي نو میګي نه لاندې مولا صاحب طالبا تا د خپل قوم خیر لټه میګي د خپل قوم خیر لټای مو تا به دې سبق وای قالت نبل او سم پسی حضرت مختصر مانی او د متول او تلخیص د فور را بوله ده دي دا لا چشته ان اتقان ذکر کې سیوتی رہے و الله کابر رب و رحمت الله علی ذا مالک الی برهان و پدې یو کلام کې تقریبا یولس انواع د کلام را جمع کړل یولد یولس د فصاحت او د بلاغت نکتی دی چنگا هر پی ندا بگیوش دی یا نادت او کنت کنائے بگیوش دی نبہت هر پی تنبی بگیوش دی کن ها هر پی تنبی دی کن ایوب بگی کنائے مبہم دی کن تا سنوئے چی یا هر پی ندا کلپو بوار رب اللہ داخلی کی نمیس کی زیادت دا ایو ایوها رازی تک اجتماع دا آلتین و تعریف چیزنا ممتنع دا کرو ین نمالنو آسر وقالو یا اللہ و خاصت لفظی اللہ خصوصیت دی پیلے دا قیل کرو یا ایوها نمال ندائی کرے دا او کنائی کرے دا او حرب تنبیر اوڑے دی سمت انما المسماقو کہ ایم ایگو تاستو یا نو امر امتی امرت ادخلو ادخلو ایم ایگو ننوزی مساکنکم مساکنکم قصد دا خیال نه کړو نو داغي سوریوتم معلوم او پورنوتم معلوم نو قصد نمل کی تعین دی پیشت پدی بانے کہا تعین اکڑنی تنبیم شدے حرف ندام دا او تعین اکڑنی آبیو تا مکانات مخودلی دی زیو تا بیان کردے جقل رسول دنو دی اول طرف تا حضرت یرولی دی لا احتمنکم سلیمان لا احتمنکم او تخصیص ام کرده سلیمان و جنود تعمیم ام کئی نو بیاوه هم اشاره ام کئی لا اشکرون و عذرون دیا دی دم نو خیار بیگی دی او دم میگو مثال دکا ذکر کئی میگو بانی تیرے دل جمیگو اخبر جن پہ انتظام سر دیرے نو باسیانو ام بکاری کی نظام برابر کی نو تعالی بکاری کی نظام برابر کرتا امیر لو بکاری کی نظام برابر کی چه بھائی دیتے مارے پاسی دنی دیتے مارے بطلی دا سے بچتنا را تکراری ہو موزدہ اپٹی می پیشت کرم دیو دو رٹے مو پاسی جو موزدہ خوراو رسی دا ٹول کی انتظام دی او احساس سے رحمت اللہ علیہ بڑی رجیبا دیچے روانی پلا را مانے نا تلارا بسپا کری او کنا الاخری لارنګ د سپا کې بالکل داسې چې موټر وې سپا اجیو بسر بلا ور شي روان شي چې یو له دې موږ پرې دا کیسه دي ټول راغلل او بیا چې راځي کلاړه باندې یو بل سره سره باندې وګورې لاس ملا وي ګړ وړ وي ټول سره اتا ما خو بل تر پړو نه سلام زې پیجر کو سلام کو عمر سلام کو تمس کو سلام ایو بسر ګړ وړ وي لاس وګورې خبر آبا رب دیتی روانشی لا آتی من لکم ابل تلار فریدی لا رب ری لکا لا رب بلد فریدی چاگر آزیم دیو سر دکتی خوش دیو چی تزا لگ دی خوش چاگر روڑ دیا میں روی دروشی لا آتی من لکم سلیمان لخبول آدین کتاب سلیمان علیہ السلام اولا اللہ کریم لخبیان بر دیو ادا صحابه دي د عمر صاحب او الله شرون عقیده دا دا چې هغه علم نه لري کنه د میږي عقیده دا دا چې سليمان عليه السلام او د هغه ملګري اولیاء د غیبدان نه دي او شین پټ کې باره نه او شیعه رافضی بلکې مشرک د خپل پیرانو په باره کې د عقیده نه دي وي پیر اعلی کامل شي کنه چې د دریا په شی ګوښنه استغفر الله الک امرش دې دریاب شي ګوش مه دي ایو زبردست رپتا دې ځای کې مظهری ویل دا ویل للروافض روکا تبعیدا شیعاګان او روافض لا حيث لم يشعر شعور النمل دې کې دې میږي شعور نشته لري حيث ينسبون الظلم الى اصحاب رسول الله میگه سلیمان علیہ السلام او دانا ملگر تا ظلم نسبت نکی وہم لا شکرون او دیس دوئی وی صحابہ ظلم کرد دانی سے میں دوزور اگر خلافت نوستن تا حد ماغو او دیچی دن او بکر سے خریفہ کردے استغفر اللہ معاذ اللہ و دا میگون الان دو میگه سلیمان علیہ السلام او دانا صحابہ تا ظالمان نوئی نسبت دا ظلم نکی او دے دربی اسلام صحابہ تا رابیتی و شیعہ ظلم نسبت کے در میگون الان دو سرستر امتے امام قادوسی سے وہی یا لیتا من طعن فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تأسا بها فکف عن ذلك واحسن الادب ارمان یا لیتا من طعن فی اصحاب محمد افسوس ارمان اغسوک چنہ محمد علیہ السلام بشاگردان باری صحابو باندې طعن کې بدو تأسا بها دینملی ته قتل وی دی میګی ته قتل وی فکف عن ذالک او صحابو په سیبت دی ویلې واخر ادب ادب رسته کړو صحابو ادب کړو دا میږي څنګه د سليمان اسلام د ملګرو او اصحابو د ادب په اول لا شو نو کی اته وته هیڅ څه پدری اوس دلاندې دی خبر به شوې لا يحتمن نکو سليمان وجود و املا شروع فتبسم ضائقا من قولیا مسکیسو سلیمان اسلام خاندیدون کی اغید وینا دواجینا نوائی و عمری دا فاللہ تعالی و تا القاوب لکن الہاما الہاما اللہ تعالی و تا القاوب لکن چلوسو او حکمت تورا د خندا تشکر ایدو که تبسم مسکی که دل او ضحق چی باق مقنی تختهای دی کمک لولا دکا اغفلت را گرم او داغین من امرا گرم باق باق بانی خاندل بلکی موز دو رکو سنجی کی چی با تختهای سر او خاندل او رستی ماتی فدا سلیمان علیہ السلام نبیو تختهای دی کنیونه که تبسم مزاری او تناقض نشته دي مسکین سو خوشالي دن کې واحد کو مراد خوشالي دن دي او یاد ده چې اول تبسم او بیا ذحک ته رسیدو نو اول وخت کې تبسم او بیا ذحک شه کړه درته نو اشت پیژ کړو دي بس تبسم ظاهکم مسکین سو او بیا خندا ته رسیدو ذحک ته رسیدو تبسم ضائقا او اسی چی خان دی کنا دا گوری لیونی سلطا عجب دا امر عجیب خوکی کنا التم امر عجیب فتبسم ضائقا فتبسم ضائقا مسکر شخن دیون کے من قولیات عقید من آدو اینا مفسرینو ذکر کری دی عجیب خبرکم دمیگی قوت شاما دم دیر تیز دی او قوت سامعا او دکن سڑی چی دا تیزی کنا دا غزہی دی غزکی زنی سڑی ایسی ہو دی نا زکاوت دا سوچ کوا زکاوت قوت شاما دا بوی طاقت چی تیسی ہوئی او قوت سامعا نا دے زہی دی اے فتیری دے او کیا عزقی امام قرطبی رحم اللہ ذکر کردی واللہ آلم ابو اسحاق سے ہوئی ہوئی سلیمان علیہ السلام دی تاوی ناوی وقت دمے گی ایلی من حضرت النملا تا دی میگو تا جدن اولی دا یارا رکولا ورد بس زورم کو ما زخو پیغمبری ہوئی تاو تولی جلی غاحتی من نو پیغیر ہوتے اما سمیتا کوئی املا شعون اخوضا املا شعون ویلی جیسے منی بگا املا شعون نا کوئی سر جی اغزون ام ندن ومع ذالک انی لم ارد حتما نفوسی ما دید اخبول عنی کنلو ارادہ کنی و انما اردتو حتما القلوبی دزلو دردوالا دزلو چا قوائی چستانا باچیوی نی نوناشکرے کی باستشی حشیتو ای یرو ما انعم اللہ بی علیکہ من الجاہ والملک العظیم فیقو فی کفران النعم او کنور سنی وطاعتا بگوری را گوری ندا اللہ دا تسبیح دا بچی دنو خوش بودشی ایمان تا ایتو سوک دنو دنو دنو اللہ تسبیح وانی ایم بچی اللہ سکر فی عبدی معلوم ادا شو حاضر صلاح ازی تماشی گئی وغلال اللہ گئی ایو سلیمان علیہ السلام اتووی چیسا نصیحت راتا ہوکا ریغو اتووی چی تاتا پتر استابلار تا داود بری ویدکی تاتا سلیمان علیہ السلام ویدکی مانا پتر نشتی ویداوہ جرح قلبی دزلو دزخم علاجی کرو او تاتا سلیمان زکا سلیم صدر والقلبی کرو پیدا دا پتر چی دا حوا در اللہ وری تابع کرده دا دا ځنی خبرې دا لازم څنګه د قران مقدس تاریخي خبره ده وې دا الله خبر درکې چې دنیا ټوله هوا ده ورته هوا به اعتماد نه کوي روح الوالی قرطبی او غیره ذکر کړو دنیا هوا ده الله ژوند روان دی یو ځای کې چې تاسو کړای دي کړای کړای هغه اغوستې ده چې اغوستې ده د ترخ کې نیولې ده د کې پېښېرې زور ورکړي زور ورکړي دي هغه نه هوا وتلې ده کته یو ځای کې چې پته ده د هدل بدل چې نه هغه ګوري چې وکړه چې کو دا شی وي یا یو ساکبون به بلد دی راي حال وجدتم بمزدها ورشي او درې وسیدون کیا تا ور دره ورشي او زور ورشي او شی ته چشته بس وګړنه ده هوا ده ار صدا وجه تیر الله چې هیڅ شی وګړي نه وي ایبا ایش شیر ایش تیمیشتا ایسو بیشتا واللہ اعلم واللہ اعلم اللہ اللہ اللہ دیشت بدیبانی ایس سلیمان علیہ السلام اتوئی چی مانا سو وارا اتتان لب دغیمو محتاج ہے ایخیر دو وارا ایدو کارو کا زیدنی بیرستی او زیدنی فی اجلی رزق میں سیوا کا عمر میں سیوا کتا ہم دوا سنت دی بس مولا تو ضرورت دی نور زمان ضرورت دیشتی نو فتبسم اللہ اکن موسکی شخن دی دنکی داری دوی را دوینا وطالا بیوی ربی ربمی او زیعنی زلکی واچا و مالا را قریب القرآن زلکی را واچا و او دورا دورا اخیار بیگی دی حق دا اللہ اغم ساتی حق دا پیغمبر ساتی خپل حقون تخبر رئیت حقون دا سلیمان اسلام دا لخکر و حق اپول حقوق ادا کئی او تا حقوق دا بڑی دلان دیکنو رخو دلان دیکنو حقوقنا ادا کئی اوی سلیمان اسلام ربا بی لکی واچاو مالا را معلوم ادا شوا چه رب نبا دعا گانے قید شکریہ ادا کولو ان اشکرا نعمتا کام او معلوم دا شو نعمتونه الله کوي او په نعمت شکریا په کار نه کوي ان اشکر نعمت کا چې شکر واسو دې دا نعمت الکی الحمد علیا اج تا په باندې کړی دي او ما په مور پلار باندې کوم نعمت دې ایوب ته شکریا ادا کوا دې بچی کړه والا والدیا وان اول صالح پیغمبرون دې قبول کړي نو پیغمبر نه کمل کو تصدق وایي اتباع دا پیغمبر سر آمد انبیاء مبارک چراشی دا اللہ دا وحی موافق دا اللہ دا حکم موافق عمل قول اغیط عمل صالح ہوئی یا ایو الرسول قلو من الطیبات و عمل صالحا ایسا شنس مانا کولا عمل کوئی موافق دا امر الائی دا حکم الائی موافق دا ہوئی وان عمل صالحا قرضاہ ته پسند کیا غیلا را ته خوښ کیا غیلا را او خلنی برحمت کا او ورګه داخل کما په خبر می را وای رحمت سوال د الله را کوا او رحمت الله د وسیله کوا رحمت به وسیله ده او مالو پر ته پیغمبرانو پر رحمت کی الله ته محتاج او واخلنی برحمت کا فی عبادک الصالحین بندگان استاد نیکانو کی او کامیابو کی نو دعا بگئی پیغمبر اللہ تکانا اگر چیر پیغمبر چیدن آگا صالحین اوکی لکا لارن نو پکار داری چی امیر او مشر ازیری والی سلیمان رسلم ازیری والی صلی اللہ و تفقد الطیر ازیری والی صلی اللہ سلیمان رسلم دبرو نو امیر لو پکاری چی ازیری اخ نی کنو اگر اشتے کنی تو ولی نشتے چچم لے وتفقد الطير ازري وعبد سليمان السلام ده ملګرو ده مرغو ده اوسر مرګري په سفر کې ده مرغو فقال ويلو ماليا لا ارل هود هود سچل ما درا جنين هود هود ولا شرګو ام كان من الغائبين او كان دې دې دې دې غرا دورنا مطلب دا دي دل تشنيع جاشاتنا استماع دخکارینا نماستر کی بیکار نکی او گردی لیکی نیشنی نی نمارو بشوا پیغمبران دا کولو غیبنا خبردار ندی کرن دا کولو غیبنا خبردار ندی کرن چې دا هر څه به وته چې دا پته ده بالي الا ارل هو ده پېشتي په دې باندې امام مدارک دکري دي وفيه بطلان قول الرافضه دې دې آیت د معلومیږي چې د شیعو قول باطل دی رافض ان الامام لا يخفى عليه شيء چې امام باندې څه شي پټ نه غتار څه کاري سليمان عليه السلام د کله نو امام دې پتو ته نشته دي او ډوټ کم ځای دی مدارک به وږي سراج منیر وی هادا سليمان امام زماني دا سليمان دی او دخل زمانی لوی امام دی وقد خفی علی حال و اهل سبا در سبا والو حالات متبادی دی مملکت سبا اتفقد الطیر قال مالی علی ارل هدهد ام کان من الغائبین تو بغیر از رای بار سزا مرکور واری او سزا مناسب سزا او چه عذر صحیح پیش کی نبی آپ مرکور واری رب عظمنو عذابا شدیدا خامخا سزا مورکم دلرا سزا سختا کد سزا لائقی اولا ازبحنو یا بیالال کم زبح بیکم کڑیر جرمی اولا یا تیهنی سلطان مبین یا براولی ماتا یا خامخا راو بڑی ماتا اخبر اغیر آزر احبانی دریل سرگن اصید دروغ مانی منی خو سید ریب پیش کئی فما کسا غیر بعید فما کسا غیر بعید ایسار شو لغن دیو بیارا و رسیدو ایسار شو و لغن دیو غیر بعید لغن دیو درنگی تیر کو اننیو گرین فقار رو رسیدو قل تیسو بجمو کوئی لنا سلیمان اتنو بجمو بیگی فدا لیگی آنے چڑھے خبر اکی پیسا جیسے رحمت اللہ علیہ بھی امانا کولا فاما کسا ادریدو او رشیدو وغیر بھائی ندیر نزدیو لہو ندیر لنی دیر لنی نا خبر اگر آنی ندیر نزدی چوس دوس خبر اگر آنی پلکی رکڑ غیر بھائی ادریدو خدا سی کانا لکے درمیانا ندیر لنی فاما کسا شعور پر کشتے نے کہا مانا دیا لکے فاما کسا غیر بھائی دازی بس مناسب دیکھ ہوئے گا جلاس نتر رسید اما کہتا غیر بائید ازر خبر اکا ہوا فقال افیر آنا چکوڑا خبر دسی ہو توری نمست آلے ہوئی توری دے پتے مدد آگو اما کہتا غیر بائید فقالا مویلو حد حد احطو بمالم تحد بیه احق ما یها تکړه دا بما پایمانی عالم شوی ما هغه سوچ ته بیا عالم نه وګوره خود خود دا کیدا دا چې ما ته علم شته او تا ته علم نشته دی الله دیکھو مقصود عاجزی ښکارا کولې کله کله فاضل هغه ته یو شی پته ای افضل ته پته نه ای چې عاجزیو کی کړه وځو تا وره مرغې دا کمزورې دي سلمان اسلام ته پدې شته دي من تواضع لله رفع الله الله دا کار کوي چې ما ته بدن محتاج وړي احط بما لم تهن به زه عالم شه ما تاسو چې ته به عالم نه ما ګیره کړل پای چې تا به ګیره نه کړې اجماع شو او تفصیل بعد اجمال اوقاع فی ذهن تفصیل وجئتک من صبرم بنبی یقین راوند دې ماتا تا سمان خبر یقینی صنعا دی امنا دریمی للار و تدوی جیتو کمن سبائن تاتا براوڑ دی سبا کرینا خبر یقینی بنابی یقین شرعی طریقی سر یا عادتی طریقی سر پاگواری دا خبری بدی لگی دی شرعی طریقی سر یا سو عادتی غیرتو کرن غیرت چیر ادر سینی انی وجد تمراتا یو یقینا مهم اندل خضا تم لکون چید دیبار چاہی گئی دا سوچ وی دا میګای وکړه وګورې میګای بچی کوي دا سو میګای دی جواب تاسو میګای دی دا اوس په پاټو کې چې کومه پاټه کې څه دی کنه نړۍ تر ټولو خوشاله اسی وته خاطرستګي دې ذکر و دی با اسی وته خاطرستګي هغه بازار کې سیده روانه میډم اوس دې تم سیده دي کډ کې موږ ته راځي پروا نه ولې میګای ور میګای چې دې مې ګور با چې نه کوله تاسو میګانې تاسو میګانې دې ذکر و دی با کابل ګرام او رحمت الله علی دې کوستانه چا وځلو ما تکنی والا ہوئی دے مونگا راڑو شنا دکان رسو گی خود لو اغلا غسل ورکو دفنو کو پیچھے گورم زوز دست کو ماس خطا نو اوی سڑے میتانی کولے کچھ دا داغو سامان دیر جی پیسی دی را دی پیچھے گورم اس مخام ماس خطا دست کو مصال دے مونگا سڑی را دی انوی جیچر آلے میں جی دست کو در دبا چاہ میں والا ہوئی چاہ گورم اس نو دوخه هر جوړ نه کله مخکې لاس دي ګلمس دي مستر دي دې زو سمې کپلې مې جوړې وي کله مخکې لاس دي کدي کله مستر دي ګړې دي ورنځ دکاري ای وای جوړې وي چې مړ او امر په پښاک مړ او ساته خطر وي یخ ګنګلو امر ور او سوال او سمانو دې راځو را تپاندو په چې دا خدا څخه خراب لګي مې وري تاسو مړ پای ته مونږ دې خو بس مړ راځي نو څه سره نه کیو تاسو مړ پای چنه کړه پوسټ پارتم بکی امریکای ته نه یاه راګی دي دا کی خبره ده وی کلیوالا وسرش به واده چې خو زو ته خو دې ځان لر وباسي کلیوالو دوباره نه راوځي نو ته یار د خپل وینه دوباره ستر نه دی ځان لر وباسي صاحب ته روان به دي او راوړل هغه راست کال وکړه نو پس ما په بیا ځان لر راځي هغه راته وایي چې پولیس یې مونږ ته لاس نه چو پرګم باندې بار نظر دی امام دې خدای دې شي هر اس دې کې دا قاتل پلا روان دی هغه به قاتل پلا روان دی دا باندې دی یو لږ تا په پته دی وو اوس خبر نه مې چې زه درګه ستړی ما ودا څه کوي تاسو څه کوي خبره ده دې کې خبر نه راځي تاسو دې کې چې دې میګه دا هغه استدلال هغه ځا هغه میګه و اې څه کړو دې باندې خبر ته وې کړو مدا پاټای کی جتلا کې پاټای کې صدر دې دې پېښې کنه هغه نه سلام وکاو تاسو میګان کوي د خود خود نه لاندې خود خود چې د ناوي خزه بچې کې وګوره خزه بولا چې مولا دې کنه دسي مولا با پسره پټکي مشه دي بولا چې هغه وته څه کوي چې بولا پټکي او دا اوس بیا نو وګوره دومره پټ دې پټکي کې به زما خیال دومره پټکي والی چې ناباري خر به ونړي کوشي به ونړي پټکي په خپل ځای سنت دی لوی عمل دی خو ته ته وګوره ادې مسره ده کې او د خپل سره یو ځای یو تاسو څه کار اوم دي نه لري واجب نه دا سنت نه کیږي او به دین ده کنه بی دین نه مطلب پټکي دیوال نه کا د پټکي وګا ولا څنګه پټکي وال د خپل په بچي بدل او دا د خپل سره اتفاق او اتحاد دی او وحدت دی او پوزیشن دی او پلانګیشن دی په یم دی په څه کار بدی باندې ادا و تخر خوشاله دین دین دی و دکی امنی وجه تم راتان تم لکوم خود خود بلا چرگک دی بدا پی لگی دل لگوشی غیم نار واقع دل خضا حکمت کئی او عادت میں مویدا غیرت پی لبا لگتی خضا حکمت کئی امنی وجه تم راتان تم لکوم تا خیال دی زکیف اللہ تعالی تذکرہ کرده کر او پورا سورتو کرکو سورت النمل خبر ہے اللہ تعالی رو خوشی دا او اصلاح د خپل قوم کې سمره خیر خوا دی سمره خیر خوا دی اته دې میګی نه لاندې شوې د ملا چرګو ته لاندې شوې اصلاح دې ورک الله انی وجدتم راتن تملکون یقینا بیا بیا بیا بیا موندا خزا چې دې بچای گئی الله الله الله وجدتم راتن او عجیبا کاری کړی دی رسول الله سلام ابو داود شریف کی حدیث دی د سرور زدونو داوید وجل نه منا کړی دا یو نمله دیګه او چې چې دی به وځي ازرې دی چې چک د باندې راوي کنا نمله بل نحلا دګې بین بچې بل هو دهد دا خورت بل یو برغیرا دینه منا کړل رسول علیہ الصلوۃ والسلام خط لے گلو بادشاہ تا بادشاہ داری بی عزتی وکړه بی ادبی وکړه رسول علیہ السلام خیری وکړه چې الله تعالی حکمت ولا زړه زړه کا دا الله د قدرت نظر شیروی دا د بادشاہ زوی دی او په خپل مور باندې میری مور باندې دی شو کسرا بادشاہ پیش زہر اتیار پر بوتل کی یہ خود شاہی خزانہ کی اویدہ مردانہ طاقت پر خکار کی پیش جدے ہم آوج نہیں بیا بادشاہ کی گی با تو جدے بزے تو رسی اک کسی ہوشوا شیروے پل پلار جدن اغا او وجو کسرا بادشاہ موتا جپتا ہو لگی دلہ میرا موتا مزماد وجن او وجو اغیب زان بڑھتو شیروی بادشاہ شو چرال شاہی خزانہ کی چو قدلو آبوتن راوز لاؤڑا خشید چویس کو اغیب مر شو چاچ دی پیغمبر دا خد بیزتی کڑی دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ناسی پر شرم تبا کری اس رو بورا سوک چی دا قرآن کریم مخالفت کری دا نیک عالم دا حق پرس مخالفت کری اللہ تعالی کی دشمنو وقت گئی الله تعالی چې دنه په صالحات وخت کوي کله د الف سره بدنامي کله جنې سره بدنامي کله بل شرم باندې د حق خلاف وکړه ایو خبره او بیا د شرم په دغه باندې خلاف کړه بیا د کسرا باچا لو هغه بشرک نه رسول اسلام ته پته ولګیدله لا یفدها قوم والله امرهم امراتن هغه قوم به کامیاب نشي چې خپل مشری خود تعالی راغلا اوز دال اونو دا پاٹای مصر چرمین او خزکی گی بکی خالقو بسر روان دی وہ دیلی اعظم اپنے روان راکی گی ویسا چاہتا رحمت اللہ علی دمی نظیر حکمت چیو آن وقتی مدار رجال و قوامون علی نسال دا فردستی طریقی سرا اوالی براونلی او دمرا خستا سبب بکی او چیز ہوائی او بیا چیز ضرور چیز بیاوی نکی گا آزائی بیاشتا بدی بانی آدوی دا شرعی سیاست تی جمہوری شرعی سیاست تی جی شرعی سیاست تی خضر بکی وزیر ازیم ملے بکی رائی بکی ولی خضر وزیر ازیم اگر دیدی جی شرعی نظام کی اچھا شہنے مولیان و فریتا مدی جی اسلام بارا دیو ورکا جلا وزیر ازیم دا بانی شرعی وزیر ازیم صاحبہ انی وجد تم راتن تم لکوم کانا بس مارچ میں ترازی دیر سباہی ترازی ہو کشور کوم بزم رنما انی وجدت مراتن تملکون یقینا ما بیا منتخلا تملکون چې دی بچی کی او جد من کل شین ولا شن عظیم اقتصادیات ذکر کی جو اقتصادیات دی خدی او شاہی ذکرون کی او جد من کل شین ور بشیرت هر یو زوری شنا چې کوم د بچی ضرورت دی پکی هغه سرشته دی او سرشته دی سرشته ولا شن عظیم ادنی دې پیتا وجد توها وقوما يجبون الشمس ده په دې رب بدل کې دلل مندرې مې دا او قوم دې چې سجده کوي ورته سجده کوي ورته الله دې په خپل دې ان دون الله الله دې لا چې استغفر شیطان او سوسا غاشي کړ دې دا بدل ورنه ورته دا څه څه شوی دې دا وتا حق کاری او صد مرشدوی شیطان بنګړي دې لرا سمیناري نه او فصدهم دین ورته سجدی کول ورګړي دی دا دی غلار نه هم لا یو ته دو دی غلار نه می سم طرف تا الله جو هم لا یو ته دو نه قیس جو لا کومارا کی مراد نه دا دی غلار نه می چې سجدو کی الله غدا تا یو خرج نو سب دا لا کومارا کی مراد نه شو او زید له شیطان الله جو او دارنګ صدهم ان یسجدو اپنی مانا کانا کورشی شیطان وطا بند اول رخص دکڑی دی اللہ یسجدو او صدہم ان السجود یاد آدھا شدہ علا دی یو قرآت دی علا یسجدو علا یا قوم اسجدو یاد آدھا چھ اللہ کماند حل حربی تحضیر حل یسجدو اللہ اللہ ولی سجدہ نکی حل اللہ لولا لوما تاویل لیکنه حل لا یجدو ولی سجدن کی اللہ تا اغدا چراو باسی پرسیدنا پاسمان نکی یخرج الخلق سطوری درازی پٹی سکو مهم پٹی نورم پٹی کن راک کاری کی یخرج الخلق اس سماوات ورد کی اون راو باسی ویعلو ما تخفون ما تولنون سرکت ترحیم بیانه او پیگی پاس تازو پٹوئی او پاس تازو کارکوئی اللہ لا الہ الا ہو سبحان اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتر مرسوک الہ بید اللہ تعالیٰ نا رب العرش العظیم او زہر سبحان التوی عرش العظیم نکرا دلتت اللہ تعالیٰ بارکی العرش العظیم اللہ عرش تغیید الویدوائی اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم اوز دو قرآن خود دو گلاو چه رو جائی بیا اوگی و تناس دی تاسی خون کئی چه سوائے اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم قال خبر خورتر و رسیدو محتب بالقرائن کو دیں و خیر کنا سننظرو غور منگا اصدقت چی رشتیہ دیویننی ام کنت من الكاذبین او قیدر در جنونا ایزا بی کتابی آدھا اوڑا ختمی آدھا چدارے فالقه الیم فالقه الیم فالقه دی کنا نقیحی فی علم کنا فالقه الیم اغرن ودا خد دیتا ثمتا اللانم یاوڑا دین فنظر نگورا مادا ارجون کس جواب پس کیتا تا دیلان خطیوانستو اویدا مورخین ذکر کے مفسرین لذي خبلا يو بانلاوا او كانت من آقر الناس حسن مصريوي اخيار رده روزو كهو فاقی مشريك وانگا بانلا كي خبلا او دادا او ده پروشندان مانن الوطو وخط والا قدی سین ورغرلو اخبلا بارا كي ناس روشندان بي لاجر اپاس جوگت لو اداس جوگت لو تارا او ده خط لو فانظر او تارا او ده فانظر مالا ارجون زرزر پارلیمنٹ ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس کی خپل ٹور پارلیمنٹ ہے پتہ لگی وہ سب دو اٹور راجہ بن گیا پارلیمنٹ والا راجہ بن گیا وزیر اعلی مشیر اٹور راجہ بن گیا قالت یا ایو الملا بیولو اے متبرمی انی غلطیا سمن بودل اے متبرمی متبری کتا سنو ماڑیر نغدر کردو لکا اتارٹی دا یا ایوالا ولو اے متبر انی القی ایرے کتاب کریم یقین زجیما راغو دو مشوید ماتا خط کریم عزتمند سمانا دارالی بول کی عزتمند دے دیتا بے اعتبار مرسل کریم وطوری صفت بحالی ہی او صفت بحالی متعلقی چاچرا لیکن عزتمند معلومیگی انو انی القی ایلیا کتاب الکریم کتاب الکریم مانا بے مختون یہ کریم و تذکہ ہوئی چہود ہود راوڑے دے سیزت پر خط دے ساڑے سے دے برشاہ دولی بھی گی لگا اگر مرغو باری دو چلی گی حکمت چلی گی انی انہیں سوج میں ہوئی لی القی ایلیا کتاب الکریم مختون لَصُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِمْ عُنْوَانَهُ الْأَوَّلِ اِنَّوْ مِنْ سُلَيْمَانَ خط کی دادی او لن خط دخان دورا اوده خبر اپا کنی شتا لگا دور دی خبر جو اوده خبر آولے گا الجواب الکافی آجی لن دی بس بیا لن کا ہوگا اینو من سلیمان یقینا نا خط دا سلیمان لگا پا خط کی گورا تت چلے تاو خودو دری خبری موکید اللہ تذکرہ او مرسل بخ پلدانو کی چارا لگا لگا مقصد بخکارا کی صد پارا خط راگا لگا آبو لکی اینو من سلیمان نوری دا سلیمان مخیو اینو من سلیمان یقینا دا خط دا سلیمان اسلام دا طرف ندی و اینو بسم اللہ الرحمن الرحیم وو دا مطلق جمع دا پار راجی کرا سمیوی نو اول دا اللہ نمو رسط سلیمان اسلام نمو پیجنگلو اکولا دخب اللہ تعرف اکولا یا دادا اول بسم الله و اسو سلیمان اسلام قدیوتا اول تعرف دا مرسلو کو انو من سلیمان یقینا دار سلیمان اسلام نراغ لدی و انو بسم الله الرحمن الرحیم او گورا بسم الله الرحمن الرحیم کیم دعوت توحید تا بسم الله نور تسجدی مکوی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اغا مستحق دیر چل تسجدی مکویشی انو من سلیمان و انو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ زما پا خلاف کی ورحت طور ریونکی پا مابانی اللہ تعالو علیہ او دا لنس انو بسم اللہ الرحمن الرحیم بدی کی مطالبہ در توحید حسین رحمت اللہ علیہ اللہ تعالو علیہ مابانی ریونکی باتونی مسلمین اور آشی ما تتابدار اوتر اس طور کی ورحمت فاتونی مسلمین قالت اویدی یا ایو الملہ سبحان اللہ قالت اویدی اے متبرو افتونی فی امری رائے را کی ماتا ریکار زمان کی سوک ما نمشورہ اختلو حرگیم راجمہ کون ما کنت قاتیتن امرن نیمزو قاتیتن امرن نمازو فیصلہ کوم کی دیو کار حتا تشهدون تر دې پوری تاسو بیان وکئ او تاسو حاضر شئ خو یې مسلمانو زکه هغې دی بچی کو راغل قالو ویجو کو قالو او یې نحنو اولو قوتین هم یو طاقت والا او اولو بعض شدید او خاندان د سر جنگ والامر الیک اختیار تا ته فرمونی تو ګورا ما دا امرې سوګم کئ دی جنه دا مالو بشولا چه شورا راو افتلشی امیر دو شورا پابر نده چه خام اقاقی که مشورر را غبور که امیر لچه اللہ زد سوا چه غبور که دی بخبر رای ور که و انما تحت المعونه على حسب المعونه امیر مشقت نسیوائی داغو اللہ تعالی سر ربط تعلق سیوا کڑاو سیوا در بران کار دی بس چاگا بیا سعووئی وائی کبا اللہ ترہ خیر غرزائی فانظوری مالا تأمورین قالت قریبت استاسر احمد وخددہ ان الملوک ادانا قدل قریتا بادشاہان چکلے وکریت لڑشی افسدوا اغکل روان کی اکل روان کی وجعلو اعزت آلیا ذل لور کرا پاکستان کی طرح سیاسیان تو بورا کم پارٹی کی رازی ابن عزت کئی افقل عزت کئی او افسد اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اعلی ذلہ او جرزی عزت من اسیدون کی داری ذلیلا وکذالک افعلون داری بیان دیا ادخال الہی دی لکم آتا اس طویلی ہوں پر اصولو کی ادخال الہی اللہ تعالی دری تائیدو کو ام دکت سدا وکذالک افعلون باچان دا اچھا کی کیا دا خود دی سرحادات پر جود کری گا نا فوجو نورمتنا اگر تجاوز کئی دس یار وقت پوچ دا شوری لگا باڑو باڑو باڑو چرا وڑی کر غورا غور بیا دا جے تو جت واچے ہو تر دی بات کو پوٹو پتی ولا ہوتا ہے عزت علی ذلہ و ذالک یفعلون یارا اس غیر عجیب انا و انی مرسلت الیم بیا دیت رشت حدیو و انی مرسلت الیم بیا دیت ا یگرز تو فہرش بدی بار رشت حدیو ز لیگم دیتا بی حدیت انس حدیو تلیگم پیشت بدی باری سرزر اسبین زر مالونم فناظراتن رورم بیمیر جو مرسلون چه پس باری و پس کی گی لیگلی شویمی پس باری و پس کی گی لیگلی شویمی نا تحفی تحایفی ورکنو سلیمان علیہ السلام زمیری اگر مالونو لیتا چه دنیا دار دے و کدین دار دے سمق سر دے دے نورالن خوگن کسان سلیمان علیہ السلام دے چه پیشکولا ریاونو مشرب بکیون فلما جا سلیمان ارکلت سلیمان علیہ السلام دا اور کون کے پیش کون کے دا حدی را لی او حدیہ مو آیا تو حدیہ دا سی حدیہ حدیہ تک دی پیش چکر نمو دی بھائی حدیہ فا انی مرسلت لیم بی حدیہ تین حدیہ فلما جا سلیمان ارکلت سور کون کے سلیمان علیہ السلام دا را لی تالا سلیمان تا مستشو اتو من دون ربی مال آیا تاسو تاسو امداد کوئی زما سره په مال فما آتانی الله خیر هغه چې مال الله راکړو دي غوردي مما تا ډیر غوردي دا یې چې تاسو له در کړی دي وش بل انتم به اوس سره نور وګورئ تاسو نور شو دي بل انتم به هدیه کوم تفرحون تاسو په دې خپلې حدیبانی تفرحون خوشاله شي وړه شبه دنارو ارچه حدیبه نه لیکل ارجیلین وبشریتا فلرتینک بجنودین خامغا زبا فلرتینهم بجنودین خامغا راوالم دیت لاسکری فلرتینهم بجنودین لا قبل لهم بها نبوی توان او طاقت د دې لپاره د دې مقابله لاکار به درچو ورنوت جنو من ادل او خامغا او واسم دې ورته ذکرې دا اذلتن ذلیلا کمزوری قوم صالحون ادیب بیزتا سلیمان علیہ السلام خپل پادیویټ والا راجه مرته اواز یو قال یا ایو الملا او ویلو سلیمان علیہ السلام او متبرو ایوکم یا دینی بیارشیا سو براوڑی سو کمیو پتا سکی راوڑی ماتا ری تاخت قبل ایتونی مسلمین معلوم شا اللہ تا خودنا کرده کرده مخی ردینا چلی راشی ماتا مسلمین خارکی بودن کی نو کتو ای جدا مصارق نو سرق سڑیا دار حرب کنو دار حرب نحاصلون اجعزو یاد اللہ قدرتی و تخودو اقبل سلطنتی و تخودو یاد آده امتحان اغسطر دید عقل دری کارون اقلیو اعتخ راڑل بل تخ ناشنا کول او بل بغلیتا انوطن بغلیتا خواه قالا اوی طاقتور دی پریانونا عفریتن طاقتور القوی الشدید او اوی مشر دی پریانو انا آتی کبیهی زبراورم تاتا داتا قبل ان تقوم مقامک مخی دا پاسی دوستانا مخبر زائد پاسی دونا دا مجلس دونا مطلب سو تر سار نواری تر مازبخی نبا سلیمان علیہ السلام پی اخصارو تناستو مقام دا قضا اغت نمورات دی سار نو تر مازبخی نبا روٹے کو دیٹے کی ویرا رسول فا انی علی لقویون او یقنن زفلی تقمانی خامخا طاقت وریمام راوڑے شو او امین امانت داری ما رد و بدل بکنو کن ملغلیو سینا پٹو او سو ایج دکانا پا دیم آئے لکد ماستو کٹو اچی پیشو تاوالا گرگمیرو سگ وزیرو بوشرانی واکوند اینجنی ارکان دولت برکراوی راکوند پیٹرول گران کا او گیس گران کا او بجلی گران کا عوام اجزانہ نی تک گری او شپاگا ماتا مرد دا دن بجلی خراب دا او سوکشتے دینا چنا سبتا نه دخلی اواز ولا زوږی جوړا وته وګیل دغه چاله یې چې دی باندې او د اوټ په وخت کې وې دوه رډيري چې سوای هغه جنازې درنی شیو هغه چې نه مرشي وي اجي سب څنګه وي ال څه هو خد راو ان شاء الله مسلمانو برزخ ته تللی خو به تل نه کنه به دی باندې اجي سب څنګه دی اجي څنګه دی تاسو د وینام نشته چې وینا وته وګیل دا نش پګه به ما راش پره مهور کې څنګه چلې کنه زه ظاهر علي وايني علي لقويون اغه پخپلا قوي دي قوي ته ذکر ځان د کور تر تختې او په دې وټو په کې دا هټ هټ ګاډي پیدا شي کله درای شو ته ذکر په دې دیبي امداد دي وايني علي لقويون او یقین زه په زبانه صاحب خاطا غبر يم امين امر داريم سبحان اللہ واقعی اللہ خود سلیمان علیہ السلام بتربیت کیو کنا قوی اومانت دار اوز دوئی چو وسے رسی کی کنا اسے شیب ریدینو وَإِنِّيْرَ عَلَيْنَ قَيُّ نَمِينَ او دبن آگا غیرہ کی آنکھوں کا تن کا تن کو آجتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کی غافل ذرا شاتیر بھی دبن خسر و تخکاری اخبر شاتیر یو غٹ بیشی پر دستر کا گتون تھی او پتہ ہوتے نہیں غیر کی آنکھوں کا تن کا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کی غافل ذرا شاتیر بھی وَإِنِّي عَلَيْنَ قَوِيُّ نَمِينُ اَوْ يَقِنَ اَنزَفَ دِوَانِ خَامَخَا تَاقَتْوَرِمْ امانتدار حی طبعی طرف تروان دی ارسو ارسو بایی تو مراتا دغه حال دی حکومت دغه حال الله دې نور له طاقت ورکړي دی امامانو کې دې ضرورت مو کړی او سیاست کارت دا کې خو شو خو شو کې دې دې کار په دې باندې وای نی आले لا کوي نمین او دې جماعتونه دې دې په سپری کې دا باندې تا باقي کار جماعتونه د رسول دې سپری کې کړه نو دا خو اصل د برکت زین خدای دی کالجو نه ورسته هغه ارزو الله کړه هغه ورسته ارزو اذن ته جدرای شي نشته هغه دا چې نو آ رہا ہے سردی مناشہ کنا آ رہا ہے کو ولان آ رہا ہے رو رسیب کالجی نو روشتے بچی دن آدھا کم اشتاو نتنگیو دپا حاشے دو مریانے اڑی دی دینا درانور کراوئے خالہ افریت من الجنی انا دی کبھی اوئے لو اگا سرکش دو کریانونا او مربود دو کریانونا ایسنگا سورت نمال دی تیسا خوئے لگی چسوائے ما د دنیا په لحاظ سره خوښیار او داسې نړۍ ته خپل متفق غواړي او سره هغه دې تکړه انو د دین د پر هغه نقصان ټول ناشو دي د دین د پر ټول ناشو دي هغه د ډنګاری راغی بل کار نشته قانون دی هغه کده دی دی کوم دا شی وځړیا چې راځي بیا دې په خپل الله وایي چې د ګوري د اسلام د غره ګوري شریعت د ګوري پرې واچي د ګوري شریعت قال افریت من الجن او نو هغه سرکش د ګریانو نه وی طاقتور دا پیاروانا انا عردی کبی زبتا ترانم دا تخت مخی دا دینا جت پاسی دا خرزائنا او یقین زبتا بانی خامقا طاقتوریم امانت داریم قال اللذی عندهو علم من الكتاب وی اغسوری چغسرم علم دا کتاب سوکو وی آصف کن مرخیو تا دا سلیمان اسلام وزیر وی اغتر مراد دی دا قول چی دکانا وی دے اسم عظم و تیادو ہو پیش چکر بدی بدی او قول داری دیم قول داری چی دین جبریل اسلام مراد دی اغسر علم دی کتب سمیو دی دریم قول داری چی دین سلیمان اسلام خود مراد دی او دارا جا دی چی سلیمان اسلام دی مراد دی امام رازی رحمت اللہ علی کبیر وغیرہ روحلمانی دغزیونو باو بوری نچایو نتر جو ارتیا بللہ امام رازی وی سلیمان علیہ السلام تر مراد وی دا اقرب الى الصواب دی ولو زکا چدن دوی عندو علم من الكتاب چا غصر و علم دا کتاب هر پیغمبر پخپل امت کی دخپل کتاب زیاد علم لری بیا کر آصف و برخیات علم سیواو اگر بیا وجدواری ردی بسلیمان علیہ السلام دی بیشنی دی مدار چې دا په لږ ساعت کې دا تخت راوړل دا خو زبردست درجه ده زبردست چې دا هغه مرتبه ده دا سليمان عليه السلام سره علي قضا د چې دا د وزیر آصف بن برقیا سره سليمان عليه السلام سره د دې لیاقت دی او دې مناسبت دی لوی درجه ده کړو لږ ساعت کې سترګو پرات کې راوړل دا معجزه و ده بل ده چې مې سليمان عليه السلام بیا په دې کې آسف بن برقیا ته چې نه محتاج شو بیا خو به خلکو په سترګو کې سليمان عليه السلام ښه کار کوي او آسف بن برقیا بوجت کار کوي بل دا چې هادا بن فضل ربي ویلي دا هادا بن فضل ظاهر عدالت چې دا دغه معجزه و الله تعالی او تاسو کې اچولې او ته ګوره او د تنا چې سوي دی بل چلو الله تعالی په دې کې اچولې دا سليمان عليه السلام دعا کړې دا قال الذي هو يغتن جلسرو علم الكتاب ار عادي كبه زبراوړن تا د دې لپاره قبل ايت د دې لپاره طرفو مکه د دې نه جواب شي تا د ستار هزار استرګي پرم کی اچوي کتل فلم ما را او مستقر انده هو ارګه چې وی دي دغه تخلرا مستقر برابر اولاد دا تختو د دې سره قال هذا من فضل ربي وې سره مرزدان دا زما د رب په زمي ليبلوني کی بابا ني از بهو کی چا شکر وازم کنا شکر کوم چاچو شکر بازو یا کنه شکر بازی د خپل فائدې د پاره باید دما شکر نفس او چاچو نه شکر وکړه یقین د بهار هغه دې پروا او ستایل شوی او سليمان عليه السلام ناشنا کی دي تا تخت دي دا تا کو ناشنا کی دا سليمان عليه السلام کو نرزور چوبو اته تری دوست په دې ده خدای به خبردار کړي چې دا اته تری آیا دا هدایت پیدا کړي سمیگی امدکون من اللذین پوئیگی او قدد آگا سامنے چن پوئیگی فلم ما جات علی چرالا قیلا اوی رسول آکد آرسوک آدھا سے رستا تخت اغیوی کانده رو دا جو بس بڑا خدر ہو برو سم کانده رو تب وہ آئی چه دا چه دیں دا جو آزم آگا تخت دیں کانده رو و اوتین العلم اور اگلی شوی تمتا علم دا اللہ پا قدرت اصلا پا نبوت من قبلیا نخیر دینا وکننا مسلمین امونی اتابدار راغلی خان وصدا ما کانتا عبد من دون اللہ بندک نصر ایمان الاسلام دی لرا آگا چی دی عبادت کو دا اللہ نیلا ندوار عبادت جی کو ادا برکے او دا تختی ویدا سے جو کڑے ہو چی 360 سوری اوپدے گی نکال مناسب ہر سوری کی وجہ نخ کارا گی دو دی بسی لکولا دا اللہ دا تریخی ویدا واللہ وانا وصدا بے ممانا وصدا ما کانتا عبد بندکڑی ودی لرا دا اللہ دے عبادتنا آگا چنی عبادت کو دا اللہ نے لاؤ دا اللہ دے عبادتنا دا غیر اللہ دے عبادت بندکڑی وا دا اللہ عبادتنا نو جوڑا دا غیر عبادت کرو وصدہ مرکارتا ودی من دون اللہ تدی بیشی کرو انا کارت من قوم کافر سمان اگر مغلی دعا یقین انداؤ دا قوم کافرانونا انا کارت من قوم کافرین او دا وصد دها جواب دو سوال دی کنه مخکی باوروی حسنی بزیزی قول لی چه دا دیر عاقل آوا وچی عاقل آوا دور عبادت دی سنگا کون وصد دها ما کانت عبد من دور اللہ وصد دها ما کانت صد دها دیر اسلام و دین اللہ و توحیدی معبود باطل تیشکر بدی بار یا دا عادت مجبور آوا وصد دها ما کانت عبد من دور اللہ انا کانت من قوم کافرین قیلہ اوین شوالا آدیتا ادخل السرحا جنوز بنگلیتا بنگلیتا سرح ازکوی سواد ریحی ماند وضاحت شریح تاو سریح زکوی چدا نزبت سرح کنائی توازی ہی کیا نو بنگلیتا سرح ازکوی در نخکاری اپلانکی ماما بنگلیتا او قیل اللہ تورد حسرح دل تخل قویلی دی تفاصیل ندی تک پاسیل دی تپلی قویلی وی سلیمان علیہ السلام دی سر دو آده ارادا اگرن جنات وطوئی جدا پیرائی دا اپا کونڈای بانی وقت دیو پانڈو بانی او دا چل لے او دا چل لے تو دا دور تکیب بھی سر برداشت کو خدا غزی باوتوئی جی پانڈای تمارا کلو دا وقتشتے کے رشتے نمی دیخ پوگا دی او پیغمبر دا کارو مہنگی خدا سپری مور لے پیغمبر باید دا گو مہنگ نمک آو دا اسرائیلیاتی لزان نت وادی دی سره کړه او کړه کړه لا مصدق ولا رکذب الله تعالی دا بیا خبره ده چې په نارینه باندې وخت خون کوي او خلک چې وخت پینی نه باندې دا سر وخت یې جنټي جوړ وخت پینی چې بلاګای نه بس دا قدرت دی چې دار چاپل قسمت ته لگا قیل رات کول استرها قیل لحظ کول استرها او یې ژوند دی تا نور زبان لیت اصل کې قائد محترم سے لوخ کرے وجہ ہوئی اللہ وز در کر دے بنگلہ سلیمان علیہ السلام جو کرے دا حلال مال دے ہولا گا خو عقید دا مالداری دا دے کرے وا کو شی تحائف چنے دنیا دار دے او کرے دیندار دے تو سلیمان علیہ السلام ضمیر یا وس تو سلیمان علیہ السلام او تو چ گورا ما سر داسی بادشاہی کی دسی سجنے دی او داسی مال اللہ نے مکن را کرے تب او تہرا تا ما ته چې ته په ته په سره درو پین درو راځو را دی خکته او بوې د پاجې شوشو جوړاوا ای بیان په کیو مو دي جو کا دې لري چې دا ګری او بو دي نو پنسي پروتوکولي سلیمان ته هو په پروتوکول دا شوشو بنګلا دا پېرشتي په دی باندې او کدا و جې شي چې ته غوړې چې دنا باندې پارلیمنت هاوس نه کور کې اوسې کا بنگلہ بدل جوړ دا دی په خپل ته وي ته دا بار نو ځکه باندې ګرځي نه خدا گویت کې زن در خان به تر بسې محفوظ ای در دان به تر ولي ای قوم استقلید افرا ندان گنجرا از آن به تر دی گویت هر کسې تعلیم کردم علی کارا است کجرا دی مجی مکردم او ندان ای کې حد نادان مغرب بدینی خود خدا تسلیم کردم بابا چلا سی بقر نبی بو ورا تبرج تبرج الجاهلیۃ الاولان خدا گویت کہ زندر خانہ بہتر اللہ بھی دی چه زمانہ کور کے بہتر ادا بسے محفوظ ای دردان بہتر دیر محفوظا دا دمر غلی دار سات الغواڑی ونی ای قوم استقلید افرن خدا وسنی خلق انگریزانو تقلید دواجی نا ندانت گن جرا از آن بیتر خزانه پا انیبانی ورکی دن ترخواه پکار دو ولو چی دا عرض ہے دی انجیو کی دا کافر اس انجیوگانی بے غیقی بے چلی او بای ورزا وشپتانو دکسی ورزا اتا سرگرد را گرد دا دی علتا دی دانسرا ازاد ناس دیو شپا دیم تیرے دور او دشپا دا غصی تیرے پارا بیتون بغیر اللہ ماشاء اللہ سووا با دی ربیا نیکا بینو دی ربیا بزرگا بینو ولیانو پیاش دی با دی بانو بد حال سورو دو کالی جنو کی روشتو کی اسپتالونو کی تالا کسی پکار دی دا خورا با دی پخنو اقدادا دا خلا با دی پخورو لکی کی دا پا دنیا لکی دی بسے محفوظ کی گردان ہوگا کدا تن وخی می پیک پی پروانش چا خود عزت خیال می ساتن بل بپختو دی او حسن کی بی ستر شی بی قدر شی زکا پختنی و غنه پت ساتی خو پیغنو پڑی اشتا ود ایرانی شوی اس سوک ورطا نوائی چی کٹی شی او ما تار سوکوائی شیخ امو بورا او دیتا اس سوک نوائی چی پکی شی غاٹی برقی وائی چاو ازان پتکا خدا گویت کے زندر خانہ بہتر بسے محفوظ ای دردانہ بہتر ولی ای قوم از تقلید افرن لدانت گنجرا از آنہ بہتر او کتو تا خبرو کی چپ چپ چپ انتا بکو اے گویت ہر کسی تعلیم کردن ہر سڑے و عزت چیدن تعلیم یافتہ ہیں علف را راس تو کجرا جی مکردن علف نیبو نکم جی مراتاو کو مٹکی بکو وہاں رن تعلیم یافتہ ہیں علی فراراست و کجراجی مکردم ندانت ای کی حد نادار مغرب مدین خود خدا تسلیم کردم ویدے پدے پیرشو چھ پدین کی میدان لار مغربیار خدا اندر ضروری مشرقی علم نازی مغربی اللہ میں اقبال ویلی درخو لے لڑکیا پڑھ رہی انگریزی ڈونڈلی قومن فلاح ہر ایک کرا لڑکیا پڑھ رہی انگریزی ڈونڈلی قومن فلاح کی راہ ہمیشہ مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ حسین پرد اٹھنے کی منتظر رہنے گا پاشتنوں کے پکار جنوں کی درکڑ دا سپیڑے موبائل کی ورکڑ دی آتا ہے لاما خوریتا ویلے دا لاما روارتا ویلے دا خاوری دنشیہ وقت اللہ لیار کے وے نشی جاتا چوائی ودا پری راج مفتیسی لیے تنگ نظرے دے اوی دے چیدر سدے دا من وایو د پربی په لحاظ سره تش پاره سمیا و پښ پیتم په وکا خو چې د خلوص او د خزي سړی ته سړی کته وای نشتی کولی شي تنظیم محارم ته دی خو یغی دی مایری کی غری به مور کوسه عدالتان او ځان الله اسپیټالونه د سړو د خلوص ځان الله داری برابر کی کړه ګوند کړي راي ځان الله خې برابر شي برابر یې نه منصوبه دا ده قیل لا تقول السر لنزا ته د کور دو سوالې پرده کی بدن نو سي او که زبردست رته وبل شي سبحان الله اغه دادا سليمان عليه السلام او تداه کارا کولا چې تد ډور عبادت کې استا قوم ولي چمکته دمکته پلطوکته دام ور چې پلطو کوي کنه او تد دې عبادت کوي استا قوم داد عبادت مستحق نه دي د عبادت مستحق اغه ذات ته چې په دې ور کې دا چمک دمک کې دا کړی او تاسو په دې کې خطائی دا چې خدای لکه څنګه چې دا بنگلاديشي شو دا او بندي او ته په ګومان د اوبو کوي نو دا و تخکارا کوي چې ته په دې ګومان کې خدای دلته لکه څنګه چې خطا شي دا غزستا قوم او تاسو التم خدای نور لایق د دین نه چې دا عبادت کوي شي اغه رب لایق د دین نه چې دا نور پیدا کړ دې په دې کې دا چمک دمک پیدا کړی قیل الله اتقول السر وې مشول دیتا درو زبنګ لیتا فلم ماراتو هر کله چې اولیدا چاله دې باندې لرا ګمانه په بده ډنګو وو او اراده وکړه وکشفت او د ریکواله په انسد پاندای نه ریکواله یوه منه کو انه سرهم یقینا دادا بنگلا ممرد من قواریر جوړه کړې شوی د جان د تشیشونا قالت اغیب ربی اید ماربا یقینا ما ظلم کرده بخل ذات شرکی میدان رستا کرده او سلیمان اسلام میرا اوڑو للہ تعویشم للہ رب اللہ تا رب دا مغلوقات دی خماع سلیمان وی ولی سلیمان اسلام دا مجلسنا چه نو خبر شوی دا مشرک وکنا پا دی خبرو بانی اللہ خست اکرما مسلمان اکرما او ما سلیمان ازکوی چه دا رب العالمین پی جنگلو تا عرف و تا چا کرده و سلیمان دن سلام و چه چاد دا رب پی جنگلو کلالا ربی دا توخن آغای روام خان کرین خضو نبالان دی و توحید و سنت چه دی پنجریان نیاد کے شاعتنا او تچ دی کو حدیث و عمل کون کشی علی سنت الجماعت و محدث اعظمی او مدعیان عمل بر حدیث دی او دا پا حدیث بار عمل کون کنی دا موحدین دی مکو خدا تو گورا خدینو خدا لان دکیگا جادو گور نم لان دکیگا او خود نم لان دکیگا دری تذکرہ کوا جدا توحید و سنت نو دین یاد کردی او زمون مشاران استاذار دین یاد کردی و آخر و آوان و محمد اللہ